și de consistent ca vechile poeme de trompetă colectiv, atunci când obiectul asupra căruia se exercită poezia este un suflet individual dispus de distrugere, dispus de prăjituire. Iar soluția lui a fost una care definește felul în care arată, de fapt, poezia întreagă astăzi. El a procedat după cum urmează. A spus, eu, mie rămâne să identific rămășițele de frumusețe, detaliile luminoase, cum le numea el, care există în tot palimpsestul acesta enorm, care este istoria poeziei. La poeții medici greci, la poeții chinezi antici, la poeții provensali medievali, la poeții francezi, în Renașterea italiană, la elizabetană. În toate aceste zone, pentru a reconstrui unitatea sufletului, trebuie să merg pentru a recupera frumusețea, care, spunea el undeva, a fost o lumină din Eleusis, care incendia apoi Provența, Italia și așa mai departe și ajunge până la noi. Deci, ce încearcă Paul să facă în poezia lui, e să reconstituie unitatea sufletului, nu știu dacă creștin sau asta e o discuție, dar unitatea sufletului european, prin recuperarea tuturor acestor urme ale frumuseții, detaliile luminoase. Și asta mai ales se vede în cantusuri. Și mai face ceva. Extinde domeniul luptei, ca să parafrazez un prozator francez contemporan. Adică nu mai caută poezia doar în poezie. Nu mai caută poezia doar în frumosul poetic. În cantosuri ramasează fragmente din biologie, economie, istorie, politică, din diverse limbi, diverse culturi. Poezia la el, în cantos, se naște ca un fel de efort extraordinar dintr-o balbuție enormă, care dintr-un galimatias care acumulează detalii și din literatură și din științele exacte, încercând să genereze cu disperare, cumva, efectul acelei frumuseți integre, plenare, a unui suflet nedivizat. Din asta s-a născut o posteritate poetică extraordinar de bogată. Ideea de coagulare a integralității sufletului au preluat-o de la el poeții confesivi americani. Nu degeaba John Berryman, pe care îl desparte atât de multe lucruri de Paul, îl iubea atât de mult și încerca din răsputeri să-l recupereze după faza interzicerii lui în Statele Unite. Radu l-a tradus în românește pe John Berryman. Un fragment din el, un fragment din Cântecele Dis, la 50 de poeme din cele 385. Dar aveau ca sursă comună pe Augustina, mărturisită. Și Pam. Și John Berryman și Pam. Și Berryman și Pam, da. De asta poeții confesivi se regăsesc atât de bine în Pam. Apoi, în altă etapă, din intertextualitatea enormă a lui Pam, pe care l-a folosit-o ca să adune aceste rămășițe ale frumuseții într-un singur corpus, cred eu că s-a născut în bună măsură ca tehnică intertextualitatea postmodernă galopantă, care încearcă cu alte scopuri decât Pam să recicleze fragmente ale tradiției. Felul în care își reprezintă acum poezia, nu numai poeții americani, nu numai poeții de limbă anglosaxonă, ci poeții în general, se naște din acest proiect enorm al lui Pam de reciclare și de renovare a frumuseții scopului. E adevărat, era acela de a restaura paradisul, după cum știți, pe care el afirma asta foarte frecvent, și în eseuri, și în poeme, și în cantosuri. Era un poet paradiziac într-o lume infernală. Asta e unul din paradoxurile lui. Dacă te gândești de pildă chiar la poeții români, ce face Mircea Cărtărescu în Levantul? Mircea Cărtărescu este paulian și în poemul de debut, în Căderea, care este un poem asumat paulian, construit cu intertextualitate pauliană, cu texte luate chiar din Paul. Și Mircea Cărtărescu însuși, când a fost acuzat în mod stupid atunci de plagiat, pentru că lumea era la fel de iubitoare și de caldă și în 81 ca și acum, și când a apărut cartea lui, sigur că a fost acuzat de plagiat, pentru că luase un fragment din o invocație catolică care se găsea tradusă în Lawrence Stern, în Tristram Shandy. În explicația pe care o dă Mircea Cărtărescu într-o romie literară, spune, vorbește despre Pam. E pamudian și în Levant, unde reciclează toată istoria, renovează, dacă pot spune așa, toată istoria poeziei românești. Deci, iată, probabil cel mai influent poet român de astăzi, și în orice caz cel mai influent scriitor român de astăzi, Mircea Cărtărescu, este în foarte bună măsură în literatura lui un, nu știu dacă e corect spus, un continuator al paradigmei lui Baum, pentru că el își propune altceva în literatura lui, dar în orice caz este izomorf în ce face cu tehnica aceasta baumdiană. Nu voi puțin să intervin. Cărtărescu nu e urmașul lui Baum, dar Baum știți ce a făcut? Am folosit de mai multe ori și Radu și eu, Cărtărescu este inventatorul modernismului poetic în limba engleză. Ce înseamnă să inventezi modernismul? Înseamnă, de fapt, să imaginezi niște coduri de comunicare, să imaginezi o filozofie a poeziei care echivalează, de fapt, cu o deschidere de orizont. Ce a făcut Baum este a luat niște văruri care se aflau peste literatură, peste limbă, peste raportul nostru față de tradiție, le-a reinterpretat și în felul ăsta a deschis tuturor o lume nouă. Nu pot să spui că poeții care au venit după el l-au imitat pe Baum sau se află în proiectul lui poetic. Dar ceea ce se întâmplă cu adevărat este că toți acești poeți se află în teritoriul pe care poezia lui Baum l-a făcut posibil. Pur și simplu. Cumva, literatura greacă a fost făcută posibilă de Homer, Pur și simplu a fost făcută posibilă, pentru că Homer a deschis posibilitățile poetice ale limbii grecești, pe de-o parte, dar a deschis un mod de a te raporta la limbă, la tradiție, la religie și mai departe, în teritoriul în care au venit toți după aceea. Asta s-a întâmplat cu Baum. El este un creator de posibilități. În aceste posibilități au venit după aceea toți, inclusiv cei care nu-i seamănă. Și mai vreau să adaug ceva referitor la Paradis. Radu a spus că este un poet care a fost în permanență preocupat de Paradis. Există un faimos interviu pe care nu l-avem din păcate să vi-l dau, să vă arătăm câteva imagini cu poza Baum. Un interviu pe care Donald Hall el a luat la începutul anilor 60. Baum deja intrase, și poate că e momentul să fac o scurtă alergare cu biografia lui. Intrase în tăcere. Dar dacă o să încep să fac biografia, o să încerc să vă spun acum. Așa că mai bine vă spun acum ce să vă spun și după aceea revin asupra biografiei. Și Donald Hall era obsedat de faptul că cantosurile reprezintă o structură ternară de tipul Divinei Comedii. Adică este infernul pe care deja îl parcursese, purgatoriul pe care deja îl parcursese și avea sentimentul că Baum este în pragul Paradisului și trebuie să-l înceapă, trebuie să-l facă. Și a venit practic la el să ia un interviu, somându-l să facă pasul spre încheierea cantosurilor care ar fi fost Paradisul. Donald Hall uitase încă un lucru. Un articol extraordinar de inteligent al lui Luis Zukovski, unul dintre poeții, dintre foarte mulți poeți mari pe care i-a descoperit Ezra Pound, un om de generozitate incredibilă, materială, pentru că i-a ajutat cu bani pe foarte mulți și când nu avea el bani, a instituit fonduri de ajutor pentru ei, i-a ajutat prin editare, altfel spus, a pus pile la toate revistele pe care le cunoștea, la toți editorii pe care îi cunoștea, pentru ca oamenii importanți să fie publicați. A făcut lobby pentru toți scriitorii importanți și nu cred că este unul pentru care în anii, în primul deceniu al secolului 20, să nu, și al doilea, să nu fi intervenit pentru ei, acești oameni, scriitori importanți, când erau complet necunoscuți, pentru a-i publica. A făcut lobby pentru James Joyce. A făcut lobby pentru Thomas Stearns Eliot. Foarte puțin mai știu astăzi ce rol important a avut Ezra Pound în redactarea sau punerea la punct a poemului Fanion al modernității, care este The Waste Land al lui T.S. Eliot. Cum traducem asta? Țară pustie? Tărâmul pustit, țară pustită, cam așa spunea Mircea Ivănescu. răpusnită. Da. Wasteland, care a apărut în 1922, grație intervențiilor lui Ezra Pound, ca și Ulysses, a lui James Joyce, care a apărut grație intervențiilor lui Ezra Pound. Cumva l-a descoperit și pe Hemingway, și pe lui Zukovski, Basil Bunting, care acesta a doilea de mică Guide to Culture, pe care vom traduce în volumul 2, o va traduce rapid, o voi comenta, în volumul 2 ediției acesteia, a descoperit tot ce era mai important în modernitate. Dar vreau să vă spun că lui Zukovski, în anii 30, s-a prins care este structura campusurilor. Nu este vorba de o structură succesiv ternară, cum în timpurile în care exista un nord și o busolă, cum spune el o harta a cerurilor, Ezra Pound, că Toma d'Aquino îi furnizase lui Dante o harta a cerurilor și deci se putea bine orienta. El, ca modern, nu mai avea o harta a cerurilor. Și atunci, structura succesivă ternară, infern, purgatoriu, paradis, nu mai funcționează. Și lui Zukovski s-a prins că, de fapt, fiecare din cantosuri, prezintă simultan ca în procesătură și infernul, și purgatoriul, și paradisul. Deci Donald Hall nu avea dreptate să aștepte paradisul, pentru că cumva, ca în vorba aceea lui Crang al nostru, se vede că a și venit de vreme ce n-a mai venit, paradisul era deja acolo, deși încă nu venise. Pentru că țesătura lui conține paradisul, și acum completez ce a spus Radu, într-un fel, exact cum se întâmplă cu Dante în ultimele cânturi, când el intră în Empireu și Beatrice îl îndeamnă să se identifice cu substanța din care este făcut Empireu, adică paradisul. Și el îl bea cu ochii. În acel moment vede roza albă, roza mistică, care conține, de fapt, toată înțelepciunea creației lui Dumnezeu. Numai după ce bea substanța paradisului cu ochii. Ei bine, la fel este Pound. El a încercat, eliminând Dumnezeul creștin în care el nu credea, de-aia a avut o ezitare, Radu, când a vorbit de sufletul creștin, el nu a fost un creștin, a fost de adesea un anticreștin, era un restaurator al zeilor păzâni, ca să spun așa, dar într-o formă care îl face accesibil și nou creștinilor, ca să spun așa, pentru că vorbește de faptul că modernii au pierdut capacitatea de a vedea că lumea este făcută din substanța paradisului. El a încercat să restituie lumea ca fiind un paradis. Și cumva s-a hrănit cu un fel de a vedea lumea care era substanța paradisului de care Dante vorbise. Așa că el păstra din Dante ideea de paradis fără ideea de Dumnezeu creștin. Și vreau să vă spun câteva cuvinte despre viața lui. S-a expatriat în 1908, după un scandal stupid de morală sexuală, la Wabash College, unde se dusese să predea literaturile romanice. El se specializase în literaturi romanice, a fost un poliglot, vorbea foarte multe din limbile europene și de la început s-a orientat spre literatura provențală, spre poezia provențală și spre poezia toscană. Două dintre sursele lui majore de inspirație sunt provențalii și poeții dulcelui stil nou din Italia, care ei și sunt influențați de provențali. Ajuns la Londra, imediat se orientează spre ceea ce este mai nou și mai modern. Dar pentru că el era deja extraordinar de bine orientat în poezie, sau mai degrabă în aspirația spre ceva ce ar trebui să fie nou, dar cum? Nu prin ruptură cu vechiul, ci încercând să aibă un acces la ceea ce este vechi, care să fie nou și proaspăt. Din acest motiv, eu am interpretat modernismul lui Ezra Pound ca fiind un tip de modernism al renașterii și nu al revoluției, al rupturii. A încercat să găsească ce este viu în tradiție, prin intermediul unui nou raport cu limba engleză, pe care pur și simplu l-a inventat. Limba engleză era așa vorbită de poeți în 1908, când el a venit la Londra, că făcea cu neputință proiectul modern. Era o limbă care era vorbită victorian, eduardian, era o limbă cu cu groase straturi de sediment lingvistic. Imaginați-vă că limba română astăzi ar fi vorbită în felul în care o vorbea Antimi Vireanu. Am dat în adins exemplu unui străin, pentru că el avea un raport mediat cu limba română și lucrul este important. Vă dați seama că n-ați avea un acces direct la felul în care simțiți și la felul în care vedeați realitatea, dacă limba în care ați fi obligat să vorbiți ar fi limba lui Antimi Vireanu sau limba lui Dimitrie Cantemir, sau încă limba lui Heliade Rădulescu, sau încă limba lui Ion Codru Drăgușanu, vă imaginați cum ar fi, sau limba lui Baronzi. Brusc ați simțit că vă sufocați, pentru că n-ați mai avea acces în această limbă nici la propria voastră sensibilitate și nici la realitatea în care trăiți. E bine, asta este situația pe care modernismul a rezolvat-o. Modernismul este un mod de a scurcircuita limba sedimentată într-un fel care o făcea opacă și accesul prin această limbă al oamenilor la realitate. Lucrul ăsta a fost înțeles de Paul într-o manieră genialisimă. L-a înțeles atât de bine încât pe un poet deja consacrat, pe William Butler Yeats, l-a ajutat să renască într-un mod extraordinar. Yeats a fost un poet formidabil. Dar întâlnirea cu Pound în 1912, 13, 14, 16, între 1913 și 1916, toate iernile, Yeats și cu Pound și le petrec împreună la Stone Cottage, o cabană pe care o avea, nu știu dacă o închiriase sau o avea William Butler Yeats, și acolo au revăzut cu creionul în mână poeziile lui Yeats și tradiția poetică engleză. Yeats a învățat enorm de la mult mai tânărul Ezra Pound. Gândiți-vă, Ezra Pound era cineva care nu era afirmat, iar T.S. Eliot, iar William Butler Yeats era deja cineva extraordinar de bine văzut și de afirmat. Ce l-a influențat pe ei? Această clară viziune, această genialitate a lui Ezra Pound în privința a ceea ce este claritatea în privința limbii și în privința realității pe care o avem în față ca obiect poetic. Dacă înțelegem lucrurile astea, înțelegem cât de important a fost Ezra Pound. Aventura lui personală era aceea, cumva, el de la început a avut dragul să scrie un poem poetic. Încă de când era la Oboș College, vroia să scrie un poem, la început a crezut că îl va scrie în maniera lui Dante, de care era obsedat, dar nu era asta. A avut mai multe starturi în anii 1916-1917 în privința cantosurilor. Un poem de oarecare lungime, un poem epic. Un poem care să conțină istoria. Astea sunt toate formulările lui Ezra Pound. De îndată ce a încheiat perioada londoneză, în 1920, s-a dus la Paris pentru 4 ani, iar în 1925 s-a stabilit la Rapallo, în Italia, într-un mic oraș de lângă Genova. De îndată ce a părăsit Londra, într-un act de rebeliune și într-un dispreț total față de cultura engleză și față de establishmentul literar englez în special și față de imperialismul britanic pe care îl detesta, opțiunile lui politice și economice, politice, pardon, care derivă din cele economice, sunt stabilite cam prin anii 1917-1918 și sunt generate de oroarea pe care a stârnit-o primul război mondial. Un carnaciu sinistru pe care l-a urât și în care și-a pierdut cel mai bun prieten, un om pe care îl considera un geniu absolut în sculptură și arte vizuale, Henri Gaudier-Bjesca. Acest desen și, în general, toate desenele care însoțesc edițiile de la New Directions sau de la Faber and Faber din lumea anglosaxonă sunt făcute de Henri Gaudier-Bjesca, care a murit în 1915 pe front. T.E. Hume a murit și el pe front, una dintre mințile cele mai strălucite în filozofie și care, cumva alături de Baum, este inventatorul imagismului, adică a modului de a prezenta direct obiectul și de a folosi un ritm al limbii care să fie al muzicalității și nu al cadenței metronomului. Deci, după ce a părăsit Londra și s-a despărțit de mediul literar londonez, poemul Hugh Selwyn Moberly este un adio spus acestui mediu literar. A reformulat startul pe care a începuse greșit, astfel încât în 1924-25 deja știe cum să înceapă cantosurile, cu canto 1 și care este o referință directă la Homer. Pentru că toate poemele epice veritabile din tradiția noastră pleacă din Homer, sunt obsedate de Homer și cumva și modernismul este tot o creație legată de Homer, pentru că Ulysses al lui James Joyce este o parafrază la Homer. Iar Wasteland este îmbibat de Dante, care este îmbibat de Virgiliu, care la rândul este îmbibat de Homer. Cumva ne îmbătim în același cerc, pentru că atâta timp cât va exista o cultură europeană, obsesia față de Homer va fi un fir roșu pentru toți scriitorii din interiorul ei. Iar Pound, care este autorul poemului epic al modernității, nu putea să nu înceapă acest poem epic cu o referire directă la Homer. Dar de lucrul ăsta s-a prins numai în 1924. Și de atunci, cantosurile curg până când n-a mai putut să scrie. Ce s-a întâmplat cu el în anii 20-30? Pound era, ca să vă spun formula lui politic, era un democrat populist american tipic. În același timp, mediile în care el s-a afirmat în revista de New Age, la care a colaborat, care era editată de o mare figură a establishmentului literar britanic, Orange, care era un socialist, Paul însuși a avut simpatii socialiste, este un democrat populist de stânga. N-am găsit nimic de dreapta la Ezra Pound, nimic. Din punct de vedere politic, mi este absolut străin, deși îl ador ca poet. Interpretarea lui asupra primului război mondial este că războiul a fost produs de capitalism. Capitalismul este ceva rău. În centrul capitalismului se află sistemul bancar pe care îl detesta. Băncile sunt conduse de evrei, deci a ajuns să-i deteste pe evrei. Cu acest silogism simplist, primitiv, care pe mulți a dus la antisemitism, din cauza respingerii capitalismului și auric pe care a contractat-o față de capitalism, și Pound a intrat în această spirală care l-a dus până la urmă la fascism, în care vedea o soluție politică pentru Italia, nu pentru Statele Unite, și care mergea foarte bine în concepția lui cu ideea că defavorizații, poporul, trebuie să se afle în centrul politicii. El a avut toate ideile progresismului acelei epoci. Puțin i-a lipsit să devină, prin leninism, un comunist. Cum s-a întâmplat în anii 20 cu foarte mulți progresiști care erau anticapitaliști, antiliberali și, în general, simțeau că putreda lume a burgheziei trebuie cât mai repede aruncată la coșul istoriei. Această funestă iluzie pe unii a dus la comunism, iar pe alții la fascism și mai radical pe unii la nazism. Pe el l-a dus în admirația lui Mussolini, ajunsese la admira așa de mult pe Mussolini, pe care îl legat de tradiția democratică americană. El era Pound un jeffersonian. A scris o carte Jefferson și sau Mussolini. Pentru că Mussolini mergea foarte bine cu tradiția pozițiilor jeffersoniană a democrației americane. Mi se pare straniu și mie. Dar așa funcționa mintea lui Ezra Pound. Antisemitismul lui s-a radicalizat în anii 30, devenind complet toxic. În 38, în 39, în timpul războiului, a delirat la propriu cu niște intervenții radiofonice la Radio Roma, în condițiile în care țara lui, Statele Unite, era în război cu Italia. Ca atare, din 43, FBI-ul l-a pus sub supraveghere și i-a intentat, după încheierea ostilităților în 45, a fost acuzat de înaltă trădare. A fost arestat în Italia. De fapt, a fost arestat de partizani. Noroc că nu l-au împușcat, pentru că partizanii italieni deseori au făcut excese cu cei pe care îi considerau colaboraționiști, uneori fiind vorba de simple reglări de conturi, oameni care au fost executați sumar, dar el era simpatic, ca un vorbitor perfect de italiană și ca atare l-au cruțat, slavă Domnului. El s-a predat autorităților americane și după un moment de o săptămână, când s-au purtat rezonabil de bine cu el, de la din Statele Unite a venit acuzarea, care era foarte gravă, de înaltă trădare, și ca atare a fost încarcerat într-o manieră incalificabilă, într-un fel de cușca a gorilei, care era o cușcă la propriu deschisă pe toate patru părțile, mai puțin acoperișul, noaptea era deschisă în tot timpul zilei, iar noaptea un uriaș reflector de armată era pus pe cel care se afla în interior. În această stare a fost, în această situație a fost ținut o săptămână, a cedat după o săptămână, a fost internat în spital și el avea 60 de ani când se întâmplă lucrul ăsta, în 45. El născut în 1985, a fost dus în spital și a revenit, de acolo a fost transportat în Statele Unite, unde a fost acuzat de înaltă trădare. A fost supus unui control medical. Pound era un om febril. Trebuie să știți că era o personalitate, cum a fost Andre Manro, care în permanență era cu tipuri faciale, avea mișcări cu mâinile, era o febrilitate în el, care nu-l califica, privește, să fie un nebun. Pound avea și o febrilitate cu totul ieșită din comun, avea o ușurință verbală diluvială aproape și a fost supus unui control medical. Acest control medical ni l-a păstrat. Pentru că cine știe ce s-a întâmplat cu el? Poate că, așa cum Robert Graziac a fost executat în Franța, poate și el a fost împușcat în Statele Unite pentru un alt de trădare. Un consult de trei medici a stabilit că este unfit to stand trial. Ceea ce înseamnă că este inapt să fie judecat, pentru că e cu mințile duse. Asta l-a pus în următoarea situație juridică. Statul american nu și-a ridicat acuzația de înaltă trădare la adresa lui. Doar că, nefiind apt să fie judecat, a rămas în arest, în zona psihiatrică a pușcăriei, timp de 12 ani. El a fost prizonier timp de 12 ani, așteptând să fie judecat, în ideea că își va recăpăta facultățile, responsabilitatea și să fie judecat. Cu timpul s-au întâmplat câteva lucruri. Inclusiv cei judecați la Nürnberg, mari criminali de război, care nu au fost spânzurați imediat, au început să iasă. Scriitorii, prietenii lui, dar nu numai prietenii lui, au început să fie foarte sângeriți de faptul că Ezra Pound era în închisoare în 1952, 53, 54, 55, 56. Hemingway a luat premiul Nobel pentru literatură și a spus că Ezra Pound ar fi trebuit să-l ia și într-unul dintre interviurile prejuite de premiul Nobel a spus că este un an bun pentru a elibera poeții din pușcărie. Făcea aluzie, firește, la Ezra Pound. Nu a fost eliberat. Dar s-a format un comitet de poeți și de personalități care a trimis scrisori, petiții și așa mai departe ca Ezra Pound să fie eliberat. În cele din urmă, statul american, în 58, și-a retras acuzațiile, l-a pus în custodia soției lui, pentru că el era totuși unfit to stand trial, era potrivit judecății unui consult medical, era nebun, nu? Era cu mințile duse. A fost pus sub custodia soției lui și a fost eliberat în 1958. A revăzut câteva din locurile lui natale, s-a mai întâlnit cu câțiva prieteni, după care a plecat în Italia și când a aterizat, omul era țărănit, primul lucru pe care l-a făcut când au apărut jurnaliștii a fost să facă salutul fascist. Pentru că omul era țărănit, clar. Sentimentul lui când a ajuns în Italia era că îi stau în viață în față cel puțin 20 de ani de creație masive. Cum îmi spunea într-o scrisoare, o estimare modestă este cam în față 20 de ani de lucru ca să termin tot ce am putut. 58, da? În 59 începe să se simtă rău. Vara lui 59 este practic ultima lui vară bună. Toamna lui 59 este proastă, iarna este proastă, începutul anilor 60 îl aduc într-o stare din ce în ce mai degradată, fizic și psihic. Ce înseamnă degradarea lui psihică? Omul care în 58, când a debarcat în Italia, a spus la întrebarea cum e America, a spus un azil de nebun. Avea dreptate, fiind de acolo. Și care a făcut salutul fascist, acest om a intrat într-un proces de adâncă căință față de toate excesele pe care le-a practicat cu febrilitatea lui extraordinară. El a intrat într-un adânc proces de căință, asta este bun, care l-a dus la repudierea întregii lui opere, a scris editorilor lui la The Directions și la Faber, o scrisoare fascistă în care le spunea, vă rog să aboliți cantorurile. În plus, a intrat în tăcere. El nu a mai scris, practic, nu este foarte clar, 60-61, de atunci el nu a mai scris nimic. Tot ce avem acum, ca fiind cantosurile, ultimele cantosuri, sunt de fapt fragmente, nu știm în ce ordine le-a scris, le-a fi aranjat el, noi nu știm cum se termină cantosurile, și practic din 60-61 nu a mai scris nimic, dar mai mult, el nu a mai vorbit, a intrat în tăcere. O vorbă faimoasă de a lui este următoarea. Eu nu am intrat în tăcere. Tăcerea m-a capturat. În 62, către Grația Livi, într-un interviu, a spus, mi-am pierdut abilitatea de a atinge fondul gândirii mele cu ajutorul cuvintelor. Vă dați seama cum este asta la un poet? Mi-am pierdut abilitatea de a atinge fondul gândirii mele cu ajutorul cuvintelor. Ultimii 10 ani de viață pentru Paul sunt ani de adâncă căință, de adâncă remușcare. A fost vizitat pe Ginzburg, care era evreu, american. Și a spus această prejudecată suburbană a antisemitismului. Îmi e rușine. Iar ultimele lui cuvinte, ultimele, Olga Ranș i-a promis că îl duce în România ca să vadă la Târgu Jiu, ca să vadă masa tăcerii a lui Brâncuș. În mai Pound îi spune biografului său, David Heyman, Brâncuș mi s-a părut un sfânt. Am spus măcar atât în Guide to Culture. Le Musée de l'Art Modern din Paris conține mult din opera lui, însă aș vrea să-i văd masa tăcerii din România. Olga Rage explică lui Heyman, am promis să-l duc pe Ezra în România vara viitoare. Dialogul a dat loc în 71. În 72, n-am fi putut avea aici. La care Pound replică, e trist. E foarte trist să te uiți înapoi. Ultimul lucru pe care l-a făcut este, pe care l-a scris, este o foarte scurtă fel de cuvânt înainte, din 4 iulie 1972, la un volum, la o antologie din prozele lui, făcut de William Cookson, care sună așa. Volumul s-ar prezenta mult mai bine dacă 80% dintre propozițiile care încep cu eu și cu precădere cele care îl conțin pe noi, ar fi complet înlăturate. În propozițiile referitoare la grupuri sau rase, ei trebuie folosit cu mare grijă. Referitor la camătă, m-am înșelat, luând un simptom pentru o cauză. Cauza este avariția. În septembrie, el a murit la 1972, din senin, el vorbea foarte rar, din senin, răspunzând unei replici care avusese loc cu câteva zile înainte, și anume, Heyman îl întrebase, acum câțiva ani, i-a spus lui Daniel Corey că ați cârpăcit cantosurile. Mai credeți asta? Și el, la câteva zile, răspunde, n-am niciun fel de iluzii. Ce-i făcut nu poate fi desfăcut. Eroarea este în tot ceea ce am făcut. Am fost în eroare. 90% eroare. Mi-am pierdut capul într-o furtună. Lungă pauză. După care spune, sau ura. Așa se încheie viața lui Ezra Pound, după părerea mea, cel mai mare poet modern, inventatorul modernității și inventatorul poemului epic al modernității. De aia ne-am ocupat de el. Radu, vreau să te întreb. Gabriel Liceanu ne-a întrebat pe amândoi. De ce e frumoasă poezia lui Pound? Ce e frumos la ea? Pentru că vreau să și citim niște poeme și încă vreau să vi-l arăt cum își recita el de când și poemele. Ce e frumos la poezia lui? Ceea ce găsesc eu frumoasă în primul rând e extraordinarul de aparat rezonator la frumosul din toate timpurile. Dar pe toate lucrurile. Lumea a trăit niște lucruri diferite de-a lungul vremii, nici și în poezie. Are poeme în care vorbește despre, în care frumosul este, se primește el, bună lumina sofocleană. Poezie, frumosul în antichitatea greacă, lumina solidă, mai spune Răcăvă. Spune, în același fel, spune, stai în dura lumina sofocleană și lasă-te strivit de ea. Pentru că e solidă și ea scrivește. Frumusețea în antichitatea greacă era virilă, dură și clară. Era un corp, un volum. Era, da, era un volum solid care te putea strivi, atât era de consistent. El a putut intra în frecvență de rezonanță și cu varianta asta de frumos. A putut apoi să intre în frecvență de rezonanță cu varianta liric-muzicală a frumuseții de la Trubadur, care era o formă de lirism mistic foarte muzical și foarte diferit în același timp de ce înțelegem noi prin frumos. Deci, apoi, cu frumusețea poeziei chinezești antice pe care a tradus-o, reinterpretând-o și a dat, când a apărut volumul Kitai, Kitai, cum l-am tradus noi, Eliot, critica, a spus că e cel mai frumos lucru pe care l-a scris Pound vreodată, deși teoretic erau aparent niște traduceri, dar nu erau, era o rescriere completă a lor. Iar Eliot spune poezia chineză, așa cum o știm astăzi, de fapt invenția lui Pound. A intrat în frecvență de rezonanță și cu acea variantă estetizantă, calofilă și foarte străină de termenul nostru european, de a fi a frumuseții. A intrat, firește, în prezență de rezonanță și cu frumusețea, cu înțelesul de frumusețe contemporan lui. Frumusețea poemelor lui Eliot, frumusețea poemelor anglosaxonilor care rezonăm și azi. Mi se pare un om educat, un om cu reactivitate la frumos. Simte imediat frumusețea de îndată ce deschide, cum spunea și domnul Liceanu, când deschizi pe Eliot, simți frumusețea poeziei lui încă. Când deschizi pe Pound, ai dificultăți în a se regla aparatul rezonator la varianta lui de frumusețe, pentru că e foarte variată frumusețea din poezia lui. O să încerc, când o să citesc niște poeme, să găsesc și niște poeme din acestea frumoase în înțelesul contemporan, post-eliotian și post-poundian, cu care cred că putem vibra și noi. Sper să fie convingătoare. Și aș mai spune doar ceva. Performanța poeziei lui Pound e care a reușit să găsească frumusețea aceasta în toate variantele omenești ale frumuseții care au existat vreodată pe Pământ. Corpusul poemelor lui, inclusiv campusurile, asta reface și asta înseamnă restaurarea paradisului, regăsirea frumuseții omenești în toate variantele ei. Ceea ce era foarte greu atunci, în modernism, așa cum se întâmplă și astăzi, de fapt, în poezie, se încerca în vremea lui Pound evacuarea umanului din poezie. Amintește-ți de Mallarmé. Ce spune el? Să alungăm căldura animală din poezie, adică emoționalitatea, sentimentalitatea nu are drept de existență în poezie. Sau tot Mallarmé. Vorbea despre dispariția elocutorie a poetului din poem. Nu mai trebuie să existe umanul în poezie, spunea cea mai importantă parte a modernității. Eliot însuși adera oarecum la teoria asta. Pound nu adera deloc. Pound era pentru prezența umanului în poezie, ceea ce atunci era o erezie. Pound a făcut poezia, a umanizat-o profund. Eliot se oprește la jumătatea drumului. în talentul, tradiția și talentul individual, el admite că o prezență a umanului prin talentul individual, prin cantitatea de talent individual pe care în poezie obligatorie, dar în același timp emoția trebuie să fie impersonală, asta nu negociază, așa cum spunea și Mallarmé. Pound și Wasteland-ul, despre care ai spus că arată cum arată datorită lui Pound. Wasteland e redus la jumătate de Ezra Pound, când îi dăduse Elliot era de două ori mai lung, Pound taie jumătate din el, umanizându-l profund. Elliot suferă, nu accepta asta, îi scrie trei scrisori în care se roagă de el. Lasă-mă să mai bag și asta, lasă-mă să mai bag și asta. S-au păstrat astea trei, dar probabil că i-a scris mai multe. Da, Pound trebuie să zice, nu? A acceptat tot ce a făcut Pound. A acceptat acum greu. Pound i-a zis, nu, asta e poemul tău. Avea alt motto din Joseph Conrad, care de asemenea era un motto care ducea către evacuarea umanului din poezie. Pound îl forțează să schimbe și motto-ul. Practic, felul în care arată Wasteland-ul astăzi și în care ne vorbește ca un poem profund uman, îi se datorează în asemenea măsură lui Pound, încât Hugh Kenner, când a scris într-un volum omagial despre Eliot, a spus Ezra Pound ar trebui considerat colaboratorul lui Eliot la acest poem. A trebuit să apară pe pagină scris drept co-autor. Din cauza că era atât de atent la om, la uman, a reușit să și modifice atât de profund oamenii din preajma lui. Și nu refer doar la mari scriitori pe care i-ai numerat tu. Joyce, Eliot, Wyndham Lewis, Beckett chiar. Nu doar la ei, ci și la oamenii simpli. Când era închis în acea cușcă lângă Pisa, în nordul Pizei, era păzit zi și noapte, erau 10 cuști, el era cea mai dificilă și cea singura păzită permanent și singura cu reflector zi și noapte pe ea. Și singura la care îi se interzisese santinelul să vorbească cu deținutul, prizonierul. Și Hugh Kenner spune așa, că la 5 ani după evenimente, în Los Angeles, un texan intră în conversație cu niște studenți foarte inteligenți la drept care vorbeau despre artă și literatură. Și îi reproduce accentul acela texan înscris, vorbește foarte țărănos, de fapt, acel tip și le spune, credeți că știți multe, dar habar n-aveți. Și le povestește un tip rudimentar, așa apare, și le vorbește despre Sigismundo Malatesta, despre Izolda, despre ideogramele chinezești, cu formidabilă, și îl întreabă, dumne, dar de unde știi? Și el explică. Eu am fost unul dintre soldații care l-au păzit pe Ezra Pound acum 5 ani. E reală povestea, e o fabulă foarte frumoasă, de fapt, despre forța poeziei, dar e documentată. Și tipul explică, eu am fost, pentru că acea tabără era, de fapt, un centru de detenție militară foarte dur, la care și spășeau pedepse militari care făcuseră crime de război, violuri, ucide, așa mai departe. Și el zice, eu eram un tip antrenat să fiu duritatea întruchipată, insensibilitatea întruchipată. Și eram educat să fiu o brută, spune acest texan. Această brută, stând 3 săptămâni lângă cușca lui Pound, ascultându-l pe Pound vorbind despre poezie singur, că n-avea voie să vorbească cu el, și recitând poeme și discutând despre frumos, a fost metanoizat. Asta e, de fapt, frumusețea poeziei lui Pound. Felul în care reușește să introducă umanul în poezie și, dacă ești atent la ea, să te metanoizezi. O să vă citesc o poezie din Ciclu Chitari. Soția nebuțătorului care călătorește pe râu. O scrisoare. Pe când mi-era părul tăiat încă scurt pe frunte, mă jucam pe lângă poarta din față culegând flori. Și tu ai venit pe fișoronge de bambus, te jucai de acai, te învârteai în jurul scaunului meu, te jucai cu prune albăstri. Și am continuat să trăim în satul Ciocan, doi oameni simpli care nu cunoșteau neplăcerea sau bănuiala. La 14 ani m-am măritat cu stăpânul meu, tu. N-am râs niciodată, căci roșesc repede. Plecându-mi capul, vedeam peretele din fața mea. Strigată, de nenumărate ori, nu m-am uitat niciodată înapoi. De la 15 ani, n-am mai fost îmbufnată. Doream ca țarina trupului meu să se amestece cu a ta, acum și întotdeauna și în veci. De ce m-aș fi urcat în turnul de veche? La 16 ani, tu ai plecat. Te-ai dus departe, la Cutoien, pe lângă râul cu vârtejurile rotitoare și lipsești de 5 luni încheiate. Maimuțele iscă acum zgomote triste pomii de deasupra noastră. Când ai plecat, îți străgeai încet pașii. Acum, lângă poarta a crescut mușchiul, straturi de mușchi, prea groase ca să le mai putem smulge. Frunzele cad de vreme în toamna asta, în vânt. Fluturii împerecheați sunt galbe din lumina de august, peste iarbă în grădină, înspre apus, îmi fac rău. Îmbătrânesc. dacă te întorci prin strâmtorul râului Chian, te rog, trimite-mi vorbă din vreme și am să vin să-ți ies în întâmpinare, chiar când la ce-o fi să. E super? Un alt poet, Francesca. Ai apărut ieșind din noapte și erai flori din mâinile tale și acum o să apari într-o forfotă de oameni, dintr-un tumult de vorbe despre tine. Eu, care te-am văzut printre lucrurile primare, turbam când îți rosteau numele în locuri de toate zilele. Aș fi vrut ca valurile reci să-mi inunde mintea, iar lumea să se usuce ca o frunză moartă, ori ca semințele de păpădie să se spulbere în vânt, ca să te pot găsi iar în singurătate. Sau o poezie care se numește Litania de noapte. O Dieu, purifie nos cœurs, purifie nos cœurs. Da, versurile le-ai revărsat peste mine în locuri încântătoare, iar splendoarea din Veneția este a ta. Atât mi-ai dezvăluit-o, până când strălucirea ei s-a schimbat în mine într-un fapt de lacrimi. O Doamne, ce uriașă bunătate vom fi arătat în timpuri trecute și am uitat-o. De ce ne miluiești cu mintea asta, o Doamne al apelor? O Doamne al nopții, ce uriașă întristare se pogoară spre noi de ne răsfeți astfel înaintea de venirea ei. O Doamne al tăcerii, purifie nocără, purifie nocără, căci noi am văzut gloria umbrei, chipul slujitoarei tale, da, gloria umbrei, frumuseții tale a pășit peste umbrele apelor în Veneția asta a ta. Și în fața sfințeniei umbrei slujitoarei tale mi-am scos ochii. O Doamne al apelor, o Doamne al tăcerii, purifie nocără, purifie nocără, o Doamne al apelor, fă curate inimile în noi, căci eu am văzut umbra Veneției tale putind peste ape și stelele tale, am văzut lucrul acesta. Afară din rotirea lor depărtată, au văzut ele lucrul acesta. O Doamne al apelor, după cum stelele tale se mișcă, tăcute pentru noi în rotirea lor depărtate, tot astfel inima mea se face tăcută în mine. Purifie nocăr, o Doamne al tăcerii, purifie nocăr, o Doamne al apelor. E frumos? Merge? Mie mi se pare super. Aș citi și eu unul sau două poeme. Aș citi unul tradus de Mircea Ivănescu, care sună absolut minunat. Portret din Fam. Mintea ta și tu însăți sunteți pentru noi marea sargaselor. Londra s-a legănat în jurul tău toți anii aceștia lungi și corâmbii strălucitoare ți-au lăsat zăloc fiecare câte ceva. Gânduri, vorbe învechite despre unul și altul, resturi din tot felul de lucruri, sfărâmături de cunoaștere și bunuri de preț aburite. Minți mari te-au cercetat când le lipsea altcineva. Întotdeauna ai fost a doua. E asta o tragedie? Nu. Ai preferat asta obișnuitului. Un bărbat bond, plicticos, casnic, o minte de rând, câte un gând mai puțin cu fiecare an care trece. O, ai multă răbdare. Te-am văzut stând ceasuri întregi acolo unde s-ar fi putut ivi ceva din ape. Și acum răsplătești. Da, plătești, regește. Ești o ființă oarecum interesantă, câte unii vin să te vadă și pleacă apoi cu ciudate câștiguri. Trofee trase la suprafață, vreo sugestie stranie, fapte care nu duc nicăieri și vreo poveste sau două, ascunzând de un pântecele ei mătrăgună. Sau poate altceva, care s-ar putea dovedi de folos, dar niciodată n-ajunge să fie așa. Care nu se potrivește niciodată în vreun ungher și nici nu-și arată utilitatea și nici nu-și găsește ceasul în țesătura zilelor care trec. Vreo lucrătură minunat de veche, cu lustrul șters sau dimpotrivă țipătoare, idoli, cocleni și prețioase încrustări, aceasta e averea ta, marele tău tezaur. Și cu toate acestea, oricât își revarsă marea comorile ei trecătoare, din câte un lemn prețios pătruns de ape sau lucruri noi, luminoase, în legănarea lemne și a luminilor și adâncurilor ei schimbătoare, nu. Nu e nimic în toate și în tot, nimic să fie cu adevărat al tău. Și totuși, tu ești asta. și două poeme scurte, scurte. Unul care se cheamă Erat Hora și care descrie, așa cum titlul acesta latinesc descrie în mod tradițional, o clipă, o mică clipă epifanică de iluminare, cam ca în haiku-urile chinezești. Mulțumesc, orice ar veni. Iar apoi s-a întors și, așa cum raza de soare de pe florile gârbovite pălește când vântul le ridică într-o parte, s-a dus iute de lângă mine. Nu, orice ar veni, o oră a fost luminată de soare și zeii cei mai de sus nu se pot lăuda cu nicio faptă mai bună decât că au privit ora aia cum a trecut. Și un poem care e o pastișă ironic tandră la un celebru poem de Yeats, un poem care se preface, cum o să vedeți, că vorbește despre lucruri neimportante, iar la final dă una din cele mai adevărate și mai dure, mai atroce, de fapt, în fond, definiția ale poeziei care există. Insula de pe lac. O Doamne, o Venus, o Mercur, patron al pungașilor, dați-mi când se cuvine, vă conjur, unică cu sungerie, cu micuțele cutii strălucitoare rânduite îngrijit pe rafturi și cu miresmatele vracuri de tutun presat și mahorca și strălucitoarea Virginia, desfăcută sub strălucitoarele rădițe de sticlă și o pereche de cântare nu prea soioase și curvele intrând pentru o vorbă sau două, în trecere, pentru o vorbă în doi peri sau ca să-și aranjeze un pic părul. O, Doamne! O Venus, o Mercur, patron al pungașilor, dați-mi cu împrumut o mică tutungerie sau rânduiți-mi orice meserie, afară de meseria asta blestemată a scrisului în care omul are nevoie de creierul lui tot timpul. O să vă citesc o poezie pe care, în traducerea lui Radu, pe care Pound o va recita în două feluri. Ca să vedeți și cum recita Pound. Poezia se cheamă Un pact. În traducerea lui Ivan o arată așa. Închei un pact cu tine, Walt Whitman. Te-am detestat îndeajuns de mult. Vin la tine ca un copil cop care a avut un tată căpos ca un berbec. Sunt destul de mare acum ca să leg prietenii. Tu ești cel care a tăiat lemn nou în pădure. Acum e vremea să-l cioplim. Suntem de o selvă și de o rădăcină. Să fie deci comerț de acum între noi. Și acum să-l vedem pe Pound, asta prima. A, nu, v-am citit ce nu trebuia. Nu, trebuia să vă citesc Cantico del Sole. Imediat. Da. Bun, a fost bun și ăsta. Arată care ce raport a avut cu o clipă. Da. Cantico del Sole, pe asta. Gândul la America și la cum ar fi ea, dacă ar avea clasicii o largă circulație, îmi tulbură somnul. Gândul la America, gândul la America, gândul la America, cum ar fi ea, dacă ar avea clasici o largă circulație, îmi tulbură somnul. Nunc dimitis, acum îngăduie servului tău, acum îngăduie servului tău să se ducă în pace. Gândul la America, gândul la America, gândul la America și la cum ar fi ea, dacă ar avea clasici o largă circulație, ei bine, îmi tulbură somnul. Și acum să-l vedem pe Pound în două. Cantico del Sole. Oh, to America unite the classics and away with the nation troubled and the speed. Oh, to America, oh, to America. The thought of what America would be like if the classics had a wide circulation troubles my sleep. Now lettest thou thy servant, now lettest thou thy servant depart in peace, the thought of what America. the soft of one America. The soft of one America would be like the classic set of wide circulation. No words, no majesty. Și acum a doua interpretare. Așa. De la început. Mai tare. Mai tare. Wide circulation troubles my sleep. The thought of what America, the thought of what America, the thought of what America would be like if classic set of wide circulation troubles my sleep. Note to Metis, now lettest thou thy servant, now lettest thou thy servant depart in peace. The thought of what America would be like if the classics had a wide circulation in a world that troubles my sleep. Deci vedeți că el își cânta poeziile. Le cânta. Da. Vreau să vedeți un interviu pe care Pasolini l-a luat în 68, Stringo un patto. El citește acum din poezia Un pact cu Walt Whitman, pe care eu am citit-o. Costituo la parte della nuova foresta, ora è tempo di intagliare il legno. Abbiamo un solo stelo e una sola radice, che è quello che siamo stabiliti tra noi. E pronto, questo è, questa poesia, parlare soltanto di un piccolo particolare. C'è se sciò. Un nome e un'altra cosa che adesso sentiamo. Potrei leggerla così. Prima un passo con te, idratavo. E le teste ormai da troppo tempo riapoesia un fanciullo cresciuto che ha avuto un padre della testa dura. Sono abbastanza grande ora per fare amicizia. Fosti tu ad intagliare il legno. Ora è tempo di abbattere la nuova foresta. Abbiamo un solo stelo, una sola radice che rapporti siano restabiliti tra noi. Bene, la voce mondi. Oprește. Ce-a spus este bene, amici, allora, pax tibi, în latină, pax mundi. Acum, acest interviu din 68 este dramatic, pentru că el a dat câteva răspunsuri. Să mai dau dacă spune. Câți în anii anii? Ați văzut că se uita în față, spre cadru. Știți de ce? Tot interviul, mă rog, răspunsurile pe care le-a dat, el de fapt le citea de pe niște cartoane mari pe care Olga Raci îi le ținea în față. Asta nu se vedea atunci, dar noi știm astăzi. El era totalmente inapt să mai vorbească. Vreau să vă mai pun ceva. Să vedeți cum recită din cantosuri. Și anume cantosul 81, aici, da. Și se poate urmări. Puțin mai tare. Extraordinară această voce reală, ce contrast față de Cantico del Sole, această voce care este sfârșitul. Este sfârșitul și care recită unul dintre cele mai frumoase din cantosurile pisaneze, cantosul 81, care are faimosul Doar ce ai iubit pe mine, restul de zgură. O parte foarte populară care a fost luată de multe ori. Și vreau să vă mai pun începutul cantosului 75. Da. Nu, de la început, dacă vreți să urmăriți de la început, da. Rețineți numele lui Gerhard Münch, Clément Jeanquin, Chant des Oiseaux. In your luggage, and not of one bird, but of many. Put in my chair. Put them, sir, along. E ceva incredibil. Am făcut această selecție ca să vedeți cât de bogată este sonoritatea poeziei dacă omul care o citește îndrăznește să o cânte. Radu, asta este. Noi nu mai îndrăznim să cântăm poezia. Și problema nu este o partitură care să fie dată înainte și pe care noi să o executăm. Nu. Intri în poezia pe care o citești și îi găsești muzica. Și trebuie să ai îndrăzneala să o cânți. Pentru că asta face fama. Found nu are o partitură sau nu scrisese o partitură după care el citește poezia, ci îi dă o cântă în funcție de muzicalitatea cuvintelor. Deci așa ar trebui să-i citim și noi poezia. Și vă recomand acest lucru. Radu a tradus absolut admirabil poemele lui Pound, care sunt foarte greu de tradus. Sunt foarte greu de tradus. Dacă ar vedea Mircea Ivănescu ce treabă bună a făcut Radu, ar fi foarte mulțumit. Sunt la egal Radu Lancu și Mircea Ivănescu. Și luați aceste poezii, citiți-le și vedeți cum este muzicalitatea lor în limba română. Și pur și simplu aveți curajul să le cântați. Așa cum el vedeți că și le cânta. Și să vedeți ce bine vă veți simți făcând acest lucru. Radu, noi încheiem, e deja târziu. Vă mulțumesc foarte mult! Doi oameni care vreau să vă mulțumesc și tutorul exemplar în care a ieșit acest volum, Denisa Comănescu și Andreea Răsuceanu, sunt aici. Și vă mulțumesc foarte mult și mulțumesc și lui Gabriel Liceanu pentru sprijinul pe care mi l-a dat. Așteptând pentru că eu am întârziat foarte mult. Bravo! Foarte mult! Dacă vreau mai mult.